madilim sa libis ng nayo. Tagintindi tong kudyapi ay isang himato, maligayang panahon sa lahat ng naroon. Bawat puso'y tumutugon sa nilalayo. Puno ng kawayan ay naglangit nita, lalo na kung hipan ng hangin amihan. Ang katahimikan nitong kabarangan, pinukaw na tunay itong kasayahan. Kung ang harap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon, doon manirahan. Kagabukit man may dintong kalooban, kayamanan at dakal ng kabukiran. Gabing madilim sa libis ng nayon, tagintim itong kudyapi ay isang himato, maligayang panahon sa lahat ng naroon. Bawat puso'y tumutugon sa nilalayo. Puno ng kawayan ay naglangit nita, lalo na kung hipan ng hangin amihan. Ang katahimikan nitong kabarangan, pinukaw na tunay itong kasayahan. Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa linis ng nayon, doon matirahan. Kada bukid man may kayamanan at dakal ng kabukiran, kayamanan at dakal ng kabukiran.